Asai wa balengela. Umva kujila kwa kayembe mardushe. Yesu wa Munazaleta. Ulami wa ni tubanga ne ba Yesu. Tubanga ne ba yo. Bangisa ne ba chama ba wa ni. Ulami wa ni tubanga ne ba yo. Ukalanga wasalema umfila nuse yo yo yo yo. Ukalanga wasalema kena ushintulu kabwala yeso yo. Ukalanga wasalema umfila nuse yo yo. Ukalanga wasalema kena ushintulu kabwala. Ukalanga wasalema umfila nuse yo yo. Chawakana wanye kena ushintulu kabwala yo yo. Ukalanga wasalema kena yo yo. What?